जो बीत गया पर आने वाला कल तो तेरा है। लाइफ को एंजॉय कर, हर मोमेंट सवेरा है। Pop the bottle, cool jai, musti.